जाने जिगर तेरी नजर मेरी नजर मिल जाए गर जाने जिगर तेरी नजर मेरी नजर मिल जाए गर जाने जिगर तेरी नजर मेरी नजर मिल जाए गर से जाने लगा हो बढ़ गई सांसें खुल गई जुल्फें तूफान कैसा ही आने लगा तूफान कैसा ही आने लगा कैसी है ये बेचैनियां होता नहीं अब तो सबर मिल जाए गए